برگ سبز، برنامه شماره 237. این برنامه با صدای ناصر مسعودی همراه با نی کسائی، تار لطف الله مجد، سنتور ورزنده، کمانچه اسقر بهاری و ضرب افتتاح تنظیم گردیده. اشعار از عاشق اصفهانی، گوینده روشنک. از بزم طرب باد گساران همه رفتند، ما با که نشینیم که یاران همه رفتند. نه کوهکن بی سر و پا ماند و نه مجنون، نه کوهکن بی سر و پا ماند و نه مجنون. از کوی جنون سلسله داران همه رفتند. اگر یار شود دامن یاری گیریم، بخت اگر یار شود دامن یاری گیریم، دامن یار بگیریم و کناری گیریم. پیش از آن روز که از تربت ما لال دمد، به که جامی ز کف لال عذاری گیریم. Thank you. او را که رقیبان به کسی ره ندهند بگذاریم و سر راه گذاری گیریم دل گمگشته در این وادی حیرت عاشق از چه نگذاشت که دنبال قباری گیریم Thank you. اگر یار شود دامن یاری گیریم، دامن یار بگیریم و کناری گیریم، دامن یار بگیریم و کناری گیریم. گلزار رخش افتد نگاه گاه گاهم، گل به دامن میتوان برد از گلستان نگاهم. حاجت از بی حاجتی در عشق میباید گرفتن، حاجت از بی حاجتی در عشق میباید گرفتن. من خوشم با ناامیدی، من خوشم با ناامیدی، تا توی امیدگاهم. اگر یار شود، بخت اگر یار شود، دامن یاری گیریم، دامن یار، دامن یار بگیر کناری گیریم. پیش از آن روز کس، پیش از آن روز کس تربت ما لاله دم است، به که جامی ز کف لال ازاری گیری. یا بزم او را که رقیبان به کسی ره ندهن، بگذاریم و سر راه گذاری گیریم. یا thank you. دل گم گشته دل گم گشته در این وادی حیرت عاشق از چه نگذاشت که دنباله از چه نگذاشت که دنباله غباری گیری یا اگر یار شود دامن یاری گیریم دامن یار بگیریم کناری گیریم یار برگ سب